Senyors, a través de les sintonies de les diferents emissores mancomunades o via internet, podreu escoltar ara mateix quines són les últimes notícies que ens arriben de les emissores mancomunades. Comencem amb Ripollet. Reme Herrera. Hola, Xavi. Aquesta setmana destaquem la participació de Ripollet en un pla multidisciplinar per millorar el control dels pacients amb hipertensió arterial. L'àmbit d'atenció centre de l'Institut Català de la Salut posarà en marxa properament la segona fase d'aquest pla, on hi participen 5 centres d'atenció primària de Cerdanyola i Ripollet. Un cop finalitzada la primera fase, dirigida a identificar correctament els pacients hipertensos i establir si estaven o no ben controlats, ara els malalts mal controlats seran dirigits als metges i infermers i classificats segons estiguin sota tractament farmacològic o no. Aquells pacients sense control que tinguin problemes per seguir el tractament rebran el suport de les oficines de farmàcia. Cal destacar que aquesta iniciativa, impulsada per farmacèutics d'atenció primària, amb la participació de metges i infermers, va rebre el passat 8 de novembre el Premi d'Investigació en Atenció Primària 2006 de la Regió Sanitària de Barcelona. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent. Molt bé, de Ripollet anem corrents cap a Cerdanyola. Allà es troba el seu cap d'informatius, el Xavi Poza. Hola, Xavi. El nou centre d'urgències d'atenció primària de Cerdanyola-Ripollet serà presentat el pròxim dia 15 de desembre i entrarà en funcionament el 2 de gener, segons ha anunciat el gerent adjunt de la Regió Sanitària de Barcelona del Servei Català de la Salut, Josep Ganduixer. Ganduixer feia aquestes declaracions durant la presentació del Pla d'Hivern de Salut a Sabadell, que pretén prevenir i afrontar els col·lapses que es poden produir aquesta temporada hivernal derivats de la grip. El centre d'urgències d'atenció primària suposa una ampliació de l'actual sistema d'urgències, ja que el servei, que s'ubicarà al Cap 2 Cerdanyola-Ripollet, funcionarà els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia, atenent problemes lleus i mitjos. El centre estarà obert a malalts de Cerdanyola i Ripollet i al servei d'urgències domiciliàries, que gestiona el 061. També arribarà a pacients de Barberà i Badia del Vallès. Segons Ganduixer, aquesta és una mesura més que s'està emprenent per tal de minimitzar l'actual col·lapse del servei d'urgències de l'Hospital del Parc Taulí de Sabadell. El representant de la Regió Sanitària de Barcelona del Servei Català de la Salut anunciava, d'altra banda, que la clínica L'Aliança reobrirà aquest estiu després de patir un cert endarreriment en les seves obres de remodelació i ampliació. L'entrada en funcionament de la clínica sabadellenca també servirà per solucionar part del dèficit que hi ha en aquests moments a l'Hospital del Parc Taulí en quant a nombre de llits. Ganduixer indica que totes aquestes mesures demostren l'enorme esforç que està fent el Servei Català de la Salut per tal de solventar els problemes d'atenció sanitària a l'àrea d'influència de Sabadell. I recorda que el nivell d'inversions ha estat de 132 milions d'euros i que la despesa corrent del 2006 respecte a l'any anterior ha experimentat un augment net de 16 milions d'euros. El dia 15 de desembre es presentarà públicament aquest nou centre d'urgències d'atenció primària de Cerdanyola-Ripollet. Es faran tot un seguit d'activitats que, a més, faran coincidir amb la celebració del 20è aniversari del Cap 2 Cerdanyola-Ripollet. Doncs molt bé, després de Cerdanyola anem cap als companys de Barberà. Ens en fan 5 cèntims. Bona tarda, Xavi. L'1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. Per aquest motiu, des del punt d'informació per al jove de Barberà del Vallès, es vol que el jovent barberenc prenguin seriosament la sexualitat i les diferents malalties de transmissió sexual, que sense haver de sentir els mateixos discursos anacrònics i avorrits sobre el perquè la necessitat de tenir relacions amb preservatiu. La regidoria de jovent vol fer referència a aquesta problemàtica explicant als joves de la ciutat que la sida no acaba en tenir relacions sexuals amb o sense preservatiu i que hi ha altres maneres de contraure els virus que s'han de tenir en compte i altres realitats. Hi ha gent que pateix la malaltia i continua vivint dignament. Per aquest motiu, la regidoria de joventut del consistori barberenc portarà a terme una campanya de prevenció de l'UVIH durant el que queda d'any. Així, un dels actes previstos és una mostra fotogràfica realitzada per gent que pateix la malaltia i que deixarà que els seus assistents visitin els paradisos interiors de les persones que pateixen aquesta situació. Per altra banda, la regidoria també vol facilitar les eines que ajudin el jovent a protegir-se de la malaltia. És per això que regalarà un paquet de preservatius de diferents textures i colors, un premi que serà atorgat a l'equip guanyador del campionat del Trivial que tindrà lloc al Forat el dia 30 de novembre a partir del 20 de les 8 de la tarda. Finalment, l'1 de desembre, Dia Mundial contra la Sida, es realitzarà un passi de la pel·lícula Todo sobre mi madre, dirigida per Pedro Almodóvar. Amb aquest film es vol traspassar altres visions, mostrar realitats sobre la que està sent la malaltia del segle XX. Des de Barberà és tot. Doncs molt bé, de Barberà anem ràpidament a l'últim dels punts de connexió, és Montcada. Des de Montcada Ràdio ens informa Pilar Avian. Salutacions des de Montcada i Reixac per tu, Xavi, per tots els oients de l'Espai Vital. Avui us explicarem que l'Ajuntament del nostre municipi ha renovat el conveni amb la Fundació Catalònia per la formació sociolaboral de discapacitats psíquics. El consistori montcadenc aportarà 4.140 euros a canvi que alumnes dels serveis integrats de la Fundació, com ara dels tallers Espassur i del Centre Especial de Treball de Sant Martí, facin tasques formatives de jardineria a espais públics de Montcada i Reixac. A partir d'ara, doncs, podrem veure membres de la Fundació Catalònia fent aquestes tasques de jardineria als diferents parcs del nostre municipi. La cooperació entre l'administració local i el grup Catalònia té com a objectiu promoure la prevenció i l'eliminació de les causes que provoquen la marginació, afavorir la integració dels ciutadans amb qualsevol tipus de disminució i potenciar la solidaritat i la participació ciutadana. D'altra banda, també hem de dir que l'Ajuntament de Montcada va retre dimarts un homenatge a la Casa de la Vila a 5 esportistes de la localitat que van participar a la darrera edició dels Jocs Especials Olímpics que van tenir lloc a l'octubre a Lloret. A l'acte van assistir l'alcalde César Rizabalaga, el regidor d'Esports Juan Parra i la regidora de Serveis Socials Ana Ribas. Els esportistes homenatjats van ser Dolores Plaza, Manuel Merino, Mònica Sadornil, Jordi Timoneda i Enric Vera, que van competir en gimnàstica rítmica, natació i atletisme. Tots 5 resideixen o treballen a centres especials que depenen de la Fundació Catalònia, com ara la Llar Residència Jesús Ferrés, que té la seva seu a Montcada i Reixac. Felicitacions, per tant, a aquests esportistes que van ser homenatjats dimarts a Montcada i Reixac. Doncs això és tot des del nostre municipi. Fins la setmana vinent, Xavi, una abraçada.